کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، شجراویاں اپنوں سلام کیتے نے، شجراویاں اپنوں سلام کیتے نے، جانوراں چل کے کلام کیتے نے، ہاں جانوراں چل کے کلام کیتے نے، روڑاں نوں کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، صلی اللہ علیہ وسلم.